अच्छा जी, असल इख्तिलाफ तो इसमें था कि ईमान मुरक्कब है या बसीत है। मुतकलिमीन के नज़दीक ईमान बसीत तस्दीक का नाम, और मुहद्दिसीन हजरात के नज़दीक ईमान मुरक्कब है इकरार, अमल और तस्दीक का नाम। इससे एक दूसरा इख्तिलाफ पैदा हुआ कि जो लोग ईमान को बसीत तस्दीक मानते हैं तो बसीत में कमी बेशी नहीं होती, तो मुतकलिमीन ने कहा कि ईमान काबिल ज़्यादत और नुकसान का नहीं है, और मुहद्दिसीन ने कहा था कि ईमान मुरक्कब है और हर मुरक्कब काबिल ज़्यादत और नुकसान का है, तो मुहद्दिसीन ने कौल किया कि ईमान काबिल ज़्यादत और नुकसान का। तो असल इख्तिलाफ था ईमान की तरकीब और बसात में। मुहद्दिसीन ने कहा था कि ईमान मुरक्कब है, मुतकलिमीन ने कहा था कि ईमान बसीत है। इस इख्तिलाफ से एक दूसरा इख्तिलाफ पैदा हुआ बैन अल फरीकैन, वो ये कि मुतकलिमीन के नज़दीक जब ईमान बसीत तस्दीक का नाम है तो तस्दीक में कमी बेशी नहीं है, तो ईमान काबिल ज़्यादत और नुकसान का मुतकलिमीन के नज़दीक नहीं है, और जब मुहद्दिसीन के नज़दीक ईमान नाम है इकरार, अमल का और तस्दीक का, और अमल में कमी भी शिलती है, आपका नेक अमल ज्यादा है, मेरा कम है, उसका दरमियाना है, तो ईमान में भी कमी बेशी है। तो अब मसला ये चल रहा है कि मुतकलिमीन के नज़दीक ईमान काबिल ज्यादत और नुकसान का नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ईमान काबिल ज्यादत और नुकसान का, इस पर दलाइल पेश करता है कि लियज़दादू ईमानम मा ईमानिहिम, लियज़दादू सहाबा ने बढ़ा दिया ईमान मा ईमानिहिम साबिक ईमान के साथ, तो साबिक ईमान ये था और इसके साथ इस ईमान को मिलाया, तो पहला ईमान काबिल ज़्यादत बना या ना बना, काबिल ये है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का दावा कि ईमान काबिल ज़्यादत और नुकसान दोनों का, और दलील ये पेश करता है लियज़दादू ईमानन, ताकि वो बढ़ाए अपना ईमान मा ईमानिहिम साबिक ईमान के साथ। अब देखो यहां यज़दादू के लिए ईमानन मफूल भी ही है, मालूम हुआ कि और मफूल भी ही पर फेल वाक़ होता है, मालूम हुआ ईमान पर ज़्यादत वाक़ है। ठीक है, इसका एक जवाब तो यह है कि इमाम बुखारी के दो दावे हैं, एक ये कि ईमान में ज्यादत भी हो सकती है और नुकसान भी, और दलील से आयत करीमा से ज्यादत ही ईमान का तो पता चलता है, नुकसान ही ईमान का पता नहीं चलता। तो दावा आम है, ज्यादत और नुकसान दोनों दावे हैं, और आयत से ज्यादत और नुकसान दोनों का इस्बात होता है या सिर्फ ज्यादत का इस्बात होता है, एक जवाब। दूसरा यह है कि इमाम अबू हनीफा ने इस आयत का जवाब दिया है लियज़दादू असर ईमान मा असर ईमान, यह ईमान में इजाफा नहीं है बल्कि आसारी ईमान में इजाफा है। आसारी ईमान का माना यह है कि सन 7 हिजरी में, ये इस आयत का शान नुज़ूल है, सन 7 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा लेकर उम्र की नीयत से मदीना से निकले, और जब जद्दा से गुजरे और एक मुकाम है जिसका नाम हुदैबिया है वहां पहुंचे, तो मुशरिकीन मक्का ने आपकी ग्रोह को जमात को रोका कि आप मक्के में दाखिल नहीं हो सकते। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान को नुमाइंदा बनाकर मक्के में भेजा कि जाओ मक्के वालों को कहो कि हमारी तश्कील उम्रा के लिए है, जंग के लिए नहीं है, हम उम्रा करके चले जाएंगे। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां चले गए, वहां अफवाह फैली कि हजरत उस्मान को आले मक्का ने शहीद कर दिया, आले मक्का ने। اب حضرات صحابہ کی تشکیل تو ہوئی تھی عمرہ کے لیے، جہاد کا تو ارادہ نہیں تھا، جہاد کا ارادہ نہیں تھا. اب ایک کام کا ارادہ نہ ہو اور آپ کو میں کروں کہ یہ کر لو تو یہ بڑا زور اور دباؤ چاہتا ہے. تو جب حضور کو اطلاع پہنچی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا تو حضور نے فرمایا او بیعت کرو جہاد پر، بیعت کرو موت پر. اب ایسے وقت میں خطرہ تھا کہ وہ کہے ہم تو اللہ کے راستے کے لیے نکلے تھے، یہ جنگ کہاں سے آ گئی. لیکن اللہ نے فرمایا ان میں ایمان تھا، اس ایمان کی وجہ سے انہوں نے بیعت کی. یہ ایمان اول ہے. اور جب صحابہ کرام کی جذبات ابھر آئے اور جہاد کا پکا ارادہ کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمائی جہاد مت کرو، صلح کر رہے ہیں. اب خطرہ تھا کہ وہ انکار کرے کہ نہیں اب ہم تلواریں نکال چکے ہم نہیں کریں گے، مگر انہوں نے کہا آمنا وسلمنا. وہ پہلا تیاری نہیں تھی اور جہاد پر بیعت کرنا، یہ ایک اثر ایمان کا تھا. اور بعد میں جذبات اور ارادات اور عزائم جہاد کے تھے اور حضور کے کہنے پر اپنے عزائم کو اور ارادوں کو بجایا، یہ دوسرا اثر ایمان کا تھا. اس لیے امام صاحب کہتے ہیں لیزداد اثر ایمان علی ایمانہم. بات سمجھ میں آ گئی. پہلی بار حضرات صحابہ کی جذبات کیا تھے عمرے کی یا جنگ کے؟ عمرے کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جذبات کو بجھانے کی کوشش کی اور فرمایا کہ بیعت کرو جہاد پر. اب اگر ان میں ایمان نہ ہوتا تو وہ کہتے کہ ہماری جذبات ہے عمرہ کے، ہم جہاد نہیں کریں گے. لیکن ایمان کا اثر یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے جذبات کو بجھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت جہاد اور بیعت الموت کی. یہ ایک اثر ایمان کا ظاہر ہوا. اور جب ان کے عزائم جہاد کے بارے میں پختہ ہو گئے، جذبات جہاد کے بارے میں ابھر آئے، ایسے وقت میں حضور نے ان کے ارادوں کو دوبارہ بجھانے کی کوشش کی. اب اگر ان میں ایمان نہ ہوتا تو وہ کہتے نہیں اب ہم لڑیں گے، اب ہم. لیکن ایمان کا دوسرا اثر ظاہر ہوا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے جو کہا ہمیں بسر و چشم منظور ہے. تو ایمان میں اضافہ ہوا یا اثر ایمان میں؟ اثر ایمان یہ ہے کہ پہلے عمرے کی جذبات کو بجھا دیا اور دوسرا اثر ایمان کا یہ ہوا کہ انہوں نے جہاد کے جذبات کو جو ہے وہ بجھا دیا. ٹھیک ہے. لیزدادوا اثر ایمان ما اثر ایمان. اثر ایمان ثانی سے مراد ہے جذباتی جہاد کو بجانا، اور ما ایمانہم اس سے مراد اثر ایمان کا کون سا ہے؟ وہ جذبات عمرے کو جو بجایا تھا. پہلا اثر کیا تھا ایمان کا کہ عمرے کی جذبات کو بجایا، اور دوسرا اثر ایمان کا کیا تھا کہ جہاد کی جذبات کو ابھر بجایا. بجایا نہیں دبایا. ٹھیک ہے. بجانا حرام ہے. حضور کے ارشاد ہے جس آدمی پر حج فرض ہو اور نہ کرے، جو آدمی اپنی زندگی میں جنگ نہ کرے یا ارادہ جذبہ جہاد کا نہ ہو مات یہودین اور نصرانیت، جب وہ مرے گا تو نزع کے وقت اللہ ایمان سلب کرے گا، یا یہودی مرے گا یا عیسائی مرے گا. تو دوست بزرگوں، یا تو جہاد میں خود حصہ لے لو، ورنہ کم از کم کم از کم یہ ارادہ رکھو کہ جب جہاد کے اعلان ہو تو لوٹا لیٹرین میں اور میں وہاں سے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اب تو وحید کو لوٹی کی ضرورت پڑے گی. وحید یہ جواب سمجھ گئے. یہ امام بخاری تقریباً 8-9 آیت نقل کرتے ہیں اس دعوے پر کہ ایمان قابل زیادت نفرت. پہلی آیت نقل کی، اس کے دو جواب ہو گئے. دوسری آیت وزدناہم ہدا، ہم نے بڑھا دیا صحابہ کی ایمان کو، ہدن سے مراد ایمان. وزدنا اور بڑھا دیا ہم نے صحابہ کے لیے ہدن ان کا ایمان، یہ دوسری آیت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ایمان قابل زیادت اور نقصان کا. ٹھیک ہے, اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب تو وہ ثابت ہے کہ جناب کا دعویٰ تھا کہ ایمان میں زیادت بھی ہو سکتی ہے نقصان, لیکن آیت سے تو زیادت کا اثبات ہے, نقصان کا تو نہیں ہے. تو دلیل خاص ہے زیادت کے ساتھ, اور دعویٰ عام ہے کہ ایمان میں زیادت بھی ہو سکتی ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو دلیل مطابق نہیں ہے مدعا کے ساتھ. دوسرا جواب یہ ہے کہ ہدن سے مراد ایمان نہیں ہے, ہدن سے مراد عمل ہے. ہدن سے مراد کیا ہے؟ عمل. ہم فاتحہ میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, چلا ہمیں راہ راست پر, چلا ہم کو. تو چلانا جو ہے یہ ایمان ہے یا عمل ہے؟ عمل ہے. تو زدناہم ہدن, ہم نے مزید عمل کرنے کی توفیق ان کو عنایت فرما دی. بات سمجھ میں؟ ہدن جہاں بھی قرآن میں آیا ہے وہ بمانہ عمل کے آیا ہے. تو اس آیت کریم سے زیادت عمل کی ثابت ہوگی, اس سے ہمارا انکار نہیں ہے. ہمارا تو انکار زیادت ایمان سے تھا, اور اس پر قرآن دال نہیں ہے. تیسری آیت, وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدَى, او اللہ بڑھاتا ہے ان لوگوں کا جو مومن ہے ان کا ایمان. یہ تیسری آیت ہے, اس سے معلوم ہے کہ ایمان قابل زیادت ہے. اس کی بھی دو جواب ہیں, وہ گزر چکے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا دعویٰ دو تھے, ایمان میں زیادت بھی ہو سکتی ہے اور آیت سے کیا معلوم ہوا, زیادت اور نقصان دونوں یا صرف زیادت؟ صرف زیادت. اور دوسرا جواب ابھی گزر گیا کہ یہاں ہدن سے مراد ایمان نہیں ہے, ہدن سے مراد کیا ہے؟ عمل ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی. والذین اهتدوا زادهم هدى, جو لوگ ایمان والے ہیں ہم ان کی ایمان کو بڑھاتے ہیں. ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں والذین اهتدوا, جو راہ راست پر چلتے ہیں, زادهم هدى, ہم ان کو چلنے کی توفیق عطا کرتا ہے. اب اس کی بھی وہی دو جواب ہے کہ آیت تو زیادت پر ڈالے, اور امام بخاری کا مقصد دو تھے. دوسرا یہ کہ ہدن سے مراد کون ہے؟ عمل. چار آیت ہو گئے. پانچویں آیت, وآتاہم تقواہم, وآتاہم تقواہم, اور اللہ نے صحابہ کو دیا تقواہم, ان کا ایمان. حالانکہ ایمان تو پہلے بھی موجود تھا, ایمان. اس کی تین جوابات ہیں. ایک یہ کہ اتیان سے مراد آتاہم سے مراد زیادت معلوم ہو گئی, امام بخاری کا دعویٰ نقصان بھی تھا. ٹھیک ہے کہ زیادت اور نقصان دونوں ہو سکتے ہیں, اور آتاہم تقواہم سے مراد زیادت معلوم ہوتی. ایک دوسرا جواب یہ ہے کہ آتاہم تقواہم, تقوا کا معنی ترک گناہ. کیا ہے؟ اور ترک گناہ ایمان نہیں ہے, اثر ایمان کا. تقوا جو ہے یہ ایمان نہیں ہے, بلکہ کیا ہے؟ اثر ایمان کا ہے. جو آدمی پکا مومن ہو اور ایمان اس کا کامل ہو وہ گناہوں سے بچے گا. تو یہاں زیادت اثر ایمان کا ہے, نہ کہ ایمان کا. ٹھیک ہے, اور عینی نے کہا کہ تقوا کا معنی گناہ سے بچنا, اور بچنا عمل ہے. تو زیادت عمل کی معلوم ہو گئی, نہ کہ زیادت ایمان کی. تین توجیہات. یہ چھٹی آیت ہے, وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمَانًا, اور بڑھاتا ہے اللہ علی ایمان کی ایمان کو, علی ایمان کی. یہاں سے معلوم ہوا کہ ایمان قابل زیادت ہے. ایک تو وہ ثابت جواب ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان زیادت قبول کرتا ہے. نقصان کا ذکر نہیں ہے, اور امام بخاری کے دو دعوے ہیں کہ ایمان میں نقصان اور زیادت دو. دوسرا جواب یہ ہے وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا, سے مراد زیادتی ایمان نہیں ہے, اس سے مراد نوری ایمان ہے. یعنی اللہ تعالی مومنین کی ایمان کی نور کو بڑھا دیتا ہے, نور کو. تو ایمان کو سمجھو کہ یہ ایک موتی ہے, اس طرح یہ موتی قابل زیادت کی بھی نہیں ہے, قابل نقصان کی بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ جسم غیر نمی ہے. البتہ اس کی نور میں کمی بیشی ہو سکتی ہے, اگر اس پر گرد و غبار پڑ جائے تو نور میں کمی آ گئی, اور اگر آپ رومال مل دے اور گرد و غبار ہٹا دے تو اس کی مقدار بڑھے گی یا روشنی بڑھے گی؟ روشنی بڑھ جائے گی. تو ایمان جو ہے یہ ایک موتی ہے, گناہ گرد و غبار ہے, اور توبہ جو ہے وہ رومال ہے. تو گناہ کرنے سے اس کی مقدار گھٹے گی نہیں, اس کا نور کم ہوگا, اور توبہ کرنے سے جو ہے اس کی مقدار بڑھے گی نہیں بلکہ اس کا نور چمکے گا. تو یہاں ایمان سے مراد اثر ایمان کا ہے. یہ ساتویں آیت. آٹھویں آیت ہے ایوکم زادت ہو ہاذہ ایمانا. جب قرآن کریم اترتا تھا تو منافقین ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ اس آیت نے تمہاری ایمان کو بڑھایا, کہتے نہیں. پہلوان کو کہا تمہاری اس آیت نے ایمان کو بڑھایا, وہ کہتے تھے نہیں, یعنی مذاق کرتے تھے. تو دیکھو یہاں زادت ہم ایمانان, یہ ایمان زادت کا مفعول ہے, اور مفعول محل ہوتا ہے وہ کوئی فعل کا, تو ایمان محل ہوا وقوع زیادت کا, ٹھیک ہے. اس کا وہی جواب ہے کہ ایمانوں سے مراد ہے اثر ایمان, اثر ایمان. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا, یہ نوویں آیت ہے. ہر چی ایمان والے ہیں, فَزَادَتْهُمْ, تو قرآنی آیات بڑھا دیتی ہے ان کا ایمان. ایمان یا اثری ایمان؟ اثری ایمان. اچھا. فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا. جنگ بدر میں ابو سفیان نے جب شکست کھائی تو وہ بھاگا, اور اس کی فوج بھی بھاگی. جب میدان خالی ہوا تو دور جا کر ایک جگہ ہے, اس کا نام بدر صغرا ہے, بدری. وہاں سے اس نے دو جاسوس مسلمانوں کے پاس بھیجے اور کہا جاؤ مسلمانوں کو ڈراؤ کہ وہ مشرکین تو واپس حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان ڈر جائیں گے, ہمارا رعب ان پر پڑے گا. جب وہ دو جاسوس آ کر ابو سفیان کے صحابہ کو بتانے لگے کہ وہ تو حملے کے لیے آ رہے ہیں, قرآن نے بت او کہا فخشوہم, تم ابو سفیان کے ٹولے سے ڈرو, تو اللہ نے فرمایا فزادہم ایمانا, صحابہ کا ایمان بڑھ گیا کہ ہم تیار ہیں حملہ کرنے کے لیے. اب دیکھو یہاں ایمانن میں زیادت آ گئی. یا اس کا جواب وہی ہے کہ پہلے بدر کبرا میں صحابہ کرام نے 313 نے 1000 کے ساتھ لڑائی لڑی, یہ لڑائی لڑنا ایک اثر ایمان کا تھا, اور جب انہوں نے دھمکی بھیجی انہوں نے کہا ہم تیار ہیں, یہ دوسرا اثر ایمان کا ہے. تو اضافہ اثر ایمان کے اندر آیا ہے, نہ کہ نفسی ایمان میں. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما, یہ 10ویں آیت ہے. اور نہیں بڑھایا صحابہ کو اس دھمکی نے مگر ایمان بڑھایا اور تسلیم اطاعت بڑھا دی. وہی جواب, اثر ہی ایمان کو بڑھایا. عینی نے کہا ہے کہ ہم پر کیا بوجھ ہے کہ قرآنی آیات 10 دلالت کرتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ قابل زیادت کا ہے, اور امام بخاری اس کو بطور استدلال کے پیش کرتے ہیں, اور ہم اس میں تاویلات کرتے ہیں کہ یار یہاں ایمان سے مراد نوری ایمان ہے, اثر ایمان ہے, نفسی ایمان نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو عینی نے کہا کہ ہمارے اس جواب پر خود امام بخاری کے آنے والی تاویلات مبنی ہیں. امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی لا یزنی زانی ہی نہ یزنی وہو مومنون، کہ زناکار زنا کرتے وقت مومن نہیں ہے بلکہ ایمانوں سے نکلتا. لا یسرق السارق ہی نہ یسرق وہو مومنون، سارق جس وقت سرقہ کرتا ہے تو ایمانوں سے نکلتا. ٹھیک ہے، اب اسے یہ معلوم ہوا کہ مرتکب کبیرہ ارتکاب کبیرہ کے بعد مسلمان نہیں رہتا، اور یہ مذہب ہے کرمیہ کا، کل گزر چکا کہ مرتکب کبیرہ کا کیا ہے؟ کافر ہے. اور اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ کا جو ہے وہ کافر نہیں ہے. تو امام بخاری نے اس حدیث کا کی تاویل یہ کی ہے کہ لا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، اے نور الایمان، اس ایمان نکلتا ہے، یہ ایمان کا نور نکلتا، نور نکلتا ہے. اگر ایمان کا نور ہوتا تو اس کو زنا اصل شکل میں دکھائی دے دیتا، تو پھر وہ زنا نہ کرتا. اس نے جو زنا کیا ہے، معلوم ہے کہ ایمان کی روشنی جو ہے وہ نکل چکی ہے، اس کو اچھا اور برے کی تمیز نہیں ہے. تو امام بخاری نے وہاں خود ایمان کے خروج سے نفس ایمان کا خروج مانا ہے یا نور ایمان کا لیا؟ نوری ایمان. اور بخاری نے وہاں ایک اور تاویل بھی کی ہے کہ یہ جو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سارق کا ایمان نکلتا ہے اور زانی کا ایمان نکلتا ہے، تو ایک نفس ایمان ہے، ایک ایمان کامل ہے. کہتے ہیں ایمان کامل نکلتا ہے، نفس ایمان نہیں نکلتا. ٹھیک ہے، اور یہی مذہب متکلمین کا بھی ہے. نفس ایمان بسیط ہے، تصدیق کرنے میں وہ نہیں نکلتا. ایمان کامل جو منجی و مقبول عند اللہ ہے، گناہوں سے اس میں نقصان آتا ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو عینی نے ان آیات کے جوابات دے کر فرمایا کہ ہم یہ تاویل کیوں کرتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ تاویل اس لیے کرتے ہیں کہ امام بخاری خود اس تاویل کا قائل ہے. علی سنت والجماعت کا مذہب ہے کہ مرتکب کبیرے کا کافر نہیں ہے. کرامیہ کا مذہب ہے کہ مرتکب کبیرے کا کافر ہے. کرامیہ دلیل پیش کرتا ہے لا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، او لا یزنی زانی حین یزنی وہو مومن، کہ زانی زنا کے وقت اس ایمان نکلتا ہے، سارق سے سرقہ کے وقت ایمان نکل جاتا ہے. تو یہ تو دلیل کرامیہ کا ہے. تو بخاری نے کیا جواب دیا ہے کہ یہاں سے خروج ایمان کا مراد ہے یا نور ایمان کا مراد ہے؟ نور ایمان. والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، مجھے اس سے محبت ہے اس لیے کہ یہ تبلیغی آدمی ہے، نیک ہے، متقی ہے. تو یہ محبت نفسانی خواہشات کی بنیاد پر نہیں ہے، الحب فی اللہ خدا کی رضا کے لیے، یہ ایمان ہے. والبغض فی اللہ، مجھے اس آدمی سے نفرت اس لیے کہ یہ چرسی، بنگی، قاتل، بزرگوں کا باغی ہے، تو میں اس کے ساتھ بغض کرتا ہوں. یہ بغض فی اللہ جو ہے یہ من الایمان، یہ ایمان کی نشانی ہے. اب وہ کہتے ہیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، یہ من تبعیض کے لیے ہے. معلوم ہوا کہ حب اور بغض جو ہے یہ ایمان کے اجزاء ہے، اور جس کے اجزاء ہو وہ مرکب ہوتا ہے، تو ایمان مرکب ہوا، اور جو مرکب ہوتا ہے وہ قابل زیادت اور نقصان کا ہے، تو ایمان قابل زیادت اور. ٹھیک ہے، اس کا ایک جواب عینی نے یہ دیا ہے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ اثران من اثار الایمان، یہ ایمان کے اجزاء نہیں بتاتے، ایمان کے. ٹھیک ہے، اور اس پر عینی نے دلیل پیش کی کہ صحابی نے پوچھے رسول اللہ مجھے کیسے پتا چلے کہ مجھ میں ایمان ہے؟ فرمایا اذا سرت کا حسنت و اساءت کا سیئت، ایمان کا اثر یہ ہے کہ اپنی کی کرے تو دل میں خوشی محسوس ہو، اور گناہ کرے تو دل بج جائے. تو یہ حدیث نے خود تفسیر کی ہے کہ حب فی اللہ یہ نیکی ہے، اور بغض فی اللہ جو ہے یہ برائی ہے، اور حدیث نے بتایا کہ یہ نیکی اور یہ برائی ایمان کے اجزاء ہے یا اثار میں سے ہے. اذا سرت کا رویت کا اور اذا اساءت کا سیئت کا، ایمان کا اثر یہ ہے کہ نیکی کر کے آپ خوشی محسوس کرے، اور برائی کر کے آپ غم اور دکھ محسوس کرے. اور دوسرا جواب دیا ہے کہ چلو حب فی اللہ ایمان ہے، لیکن حب فی اللہ تو اقرار نہیں ہے، عمل ارکان کا نہیں ہے, بلکہ عمل کس کا ہے؟ قلب کا. اور عمل قلب کا جو ہے ہماری ایمان. وَكَتَبَ و Yeah.